La rima és un recurs poètic que consisteix en la coincidència de sons al final del vers, és a dir, que dos o més versos d'un poema tinguin els mateixos sons al final. Aquesta coincidència de sons ha de tenir lloc a partir de l'última síl·laba tònica. Existeixen dos tipus de rima, la consonant i la sonant. Vegem primer la més fàcil, la consonant. La rima consonant consisteix, doncs, en la coincidència de sons vocàlics i consonàntics entre els finals de dos o més versos a partir de l'última vocal tònica d'ambdós. Veiem amb un exemple del poeta Pere IV. Que els pins senyeixin la cala, l'ermita del Pujol i a la platja un tenderol que bategui com una ala. Fixem-nos en els sons que finalitzen cada un dels versos, cala, pujol, tenderol i ala. En el cas del primer i quart vers, ens trobem amb dues paraules planes, és a dir, que tenen la síl·laba tònica en l'avantpenúltima. I, per tant, ens haurem de fixar en si tenen els mateixos sons a partir d'aquesta A tònica. Ca-la i a-la. Veiem que, efectivament, és així. En el cas del segon i tercer vers, tenim dues paraules agudes i, per tant, la coincidència ha de ser des de la O tònica al final de cada paraula. Pujol i tenderol. Novament, hi ha coincidència tant de sons vocàlics, la O, com consonàntics, la L. Per tant, podem establir que hi ha una rima consonant entre els versos 1 i 4 i els versos 2 i 3. En el cas de la rima sonant, es segueix el mateix procediment que en la consonant, però en aquest cas no coincideixen tots els sons, només els vocàlics. Escoltem aquest exemple de Josep Maria López. Perquè es distregui del fred, el dia de la nevada, àngels fan al sol d'hivern un coixí de plomes d'ala. En aquest cas, en els versos 1 i 3 coincideixen els sons vocàlics des de l'última vocal tònica, fred i hivern. I el mateix passa en els versos 2 i 4, encara que en aquest cas coincideixen dos sons vocàlics perquè es tracta de paraules planes i no agudes. És molt important que a l'hora d'establir la rima d'un poema no ens deixem influir per les grafies, doncs en català no sempre un so es correspon amb una grafia. Així, caldrà tenir present que a vegades escrivim A o bé escrivim E, quan en realitat, tot i ser grafies diferents, estem davant d'un mateix so, la vocal neutra. I el mateix passa amb les consonants. Per exemple, el so de la S sorda el podem trobar en la S, la doble S, la C i la C trencada. Finalment, només cal afegir que la rima també pot classificar-se en masculina o femenina en funció de la síl·laba tònica. La rima masculina és la rima dels versos que acaben en una paraula aguda, mentre que la femenina és la rima dels versos que acaben en una paraula plana o bé esdrúixola. Fins aquí l'explicació de la rima. I recorda, només has de tenir en compte els sons i no les grafies a partir de l'última vocal tònica.